Po ucieczce od straszliwego Majina Bu i czarownika Babidiego, nasi bohaterowie ponownie próbują znaleźć sposób na pokonanie Bu. Goku, pospieszmy się i nauczmy ich fuzji. Racja. Słyszycie mnie, Ziemianie? Nazywam się Babidi i jestem czarownikiem. Nie szukajcie mnie, bo mnie nie znajdziecie. Mówię bezpośrednio do waszych umysłów za pomocą magii. Znaleźć szkodników. Początek zemsty Babidiego. Wybaczcie mi przerywanie waszego spokojnego życia. Chodzi o to, że spotkała mnie dzisiaj dość nieprzyjemna sytuacja za sprawą pewnej trójki idiotów. To ich właśnie teraz szukam. Co to ma być? Też to słyszysz? Tak. Co się dzieje? Zamknijcie oczy i obserwujcie. Za chwilę pokażę wam ich wygląd. Co on robi? Widzicie ich? Tych trzech szukam. Wychodźcie. Z pewnością wiecie, że o was chodzi. Jeśli nie wyjdziecie... Wiem. Może tak by się przedstawić. Jestem przerażającym czarownikiem, wielkim Babidim. A oto mój sługa, jeszcze bardziej przerażający Majin Buu. Niezły z niego siłacz. Nikt nie jest w stanie go pokonać. Widzicie to miasto? Pozwólcie mi zaprezentować wam możliwe konsekwencje dalszego ukrywania się tych drani. Przestań. Nie chcę robić tutaj zbędnego bałaganu, więc zabiję wszystkich mieszkańców miasta szybko i sprawnie. Dobra, zaczynaj, Majinie Buu. Co się dzieje? Nie. Pomocy. Ten bydlak. Co on chce zrobić? W co by was zamienić? Dosyć ciasta, więc... och! Zmienić się w cukierki. Wszyscy ludzie na tej planecie skończą w ten sposób. Jeśli tych trzech się nie pokaże, wszyscy zostaną zjedzeni. A teraz nie ma już sensu istnienia tego miasta, skoro nikt w nim nie mieszka, nieprawdaż? Nie mam innego wyjścia, jak tylko posprzątać. Dobra, Bu, szybko i sprawnie. Ale nie przesadzaj, bo nie chcemy wysadzić całej ziemi. Spoko. Cholera. Ten koleś robi się zuchwały. Jej. Kurczę, chyba trochę przesadził. Powiem to jeszcze raz. On i on. Jeżeli nie chcecie zostać kamieniami i cukierkami oraz zjedzeni, lepiej mi ich wydajcie. Pomyślmy. Eksterminacja wszystkich ziemian zajmie z 5 dni. Zatem powinniście się spieszyć. Piccolo, zawsze mamy Shenlonga. A racja. Prawie zapomniałem o czymś ważnym. Jak macie się ze mną skontaktować? Zawołajcie mnie w waszym umyśle. Musicie po prostu chwilę nad tym pomyśleć, a potem będziecie w stanie ze mną porozmawiać. Oczywiście najlepiej by było, jakby ci goście sami się zgłosili. Hej, jeśli on szybko ich nie znajdzie, wszyscy zostaniemy zjedzeni. Czy nikt ich nie zna? Nie wiem, coście za jedni, ale gdzie się chowacie? Wyjdźcie! Przez was zostaniemy zamienieni w cukierki. Jeśli zostanę zmieniony w cukierka i zjedzony, cała moja nauka do egzaminów wstępnych nie będzie miała znaczenia. Zatem robiłem to na marne, wy głupie dupki. Jutro mamy się pobrać. Długo oszczędzaliśmy na nasze wesele. Coś ty zrobił z moim życiem. To nie moja wina. To na pewno o tych trzech. Chyba od razu otrzymałem kontakt. Z tej strony osoba odpowiedzialna za dzisiejszy światowy turniej sztuk walki. I ta trójka wzięła udział w turnieju. Więc kim oni są? Ten gość nazywa się Ma Junior, a dzieciaki? Trunks i Son Goten. Nie obchodzą mnie ich imiona. Zdradź ich miejsce zamieszkania. Niestety nie mam ich adresów. Tylko imiona? I na co mi to? Nie życzę sobie bezużytecznych informacji. Nie chcecie skończyć tak jak on, prawda? Okropne. Jestem dość zajęty. W końcu mam do wyczyszczenia całą ziemię. Majin Buu, idziemy. Cóż, następne może być twoje miasto. I uwierzcie mi, nie warto się chować. Za 5 dni zamierzam rozsadzić ziemię na kawałeczki. Cóż, czekam na informację. Cholera, to potwór. Co z nich za dranie? Głowa popo boleć. To oni zabili Vegetę i Gohana, tak? Tak. Zdecydowanie paskudni goście nas odwiedzili. Za 5 dni faktycznie mogą wysadzić ziemię. Nie będę poświęcał tych wszystkich ludzi. Idę. Ogarnij się, Piccolo. Jeśli zginiesz, kto będzie uczył Trunksa i Gotenksa fuzji po moim odejściu? Jeśli nie opanują fuzji, nie pokonamy Majina Buu. Tak czy tak oni zamierzają zniszczyć ziemię. To oczywiste. Do czasu opanowania fuzji wielu ludzi zginie z rąk Buu. Musimy to po prostu znieść. Sam tak mówiłeś, prawda? Wszystkie ofiary i wszystkie zniszczenia będą mogły być naprawione za pomocą smoczych kul. Więc nie przejmuj się tym. On ma rację. Zgadza się. Nie możemy działać pochopnie. Zrozumiałem. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. Goten? Obudź się. Kurde no. Nie mogę nic zrobić bez ciebie. Już wiem, Goten. Czas na obiad. Obiad? Gdzie? Gdzie jest obiad? O matko, ale z ciebie żarłok. Trunks, gdzie jesteśmy? Nie wiem. Pierwszy raz tu jestem. Ja też. Ten talerz wygląda na drogi. Co ważniejsze, gdzie my jesteśmy? Gdzie jest tata? Zgadza się, my. I wtedy tata. Tak. Trzymaj się, Trunks. Trunks. Dlaczego uderzyłeś Trunksa? To okropne. Trunks, gdzie jest wujek? Goten, lepiej obczajmy, gdzie jesteśmy. Co to za miejsce? Nic tu nie ma. Gdzie tych dwóch pójść? Dobra, Kibito, przywróć moc Gohana. Tak jest. Czcigodny Kaioshin. Gdzie my? To świat Kaioshinów. Mój świat. Twój? Więc to tak. Jednak nie umarłem, prawda? Czy umarłem? Nie mam aureoli. Nie, w porządku. Było blisko, ale przeżyłeś. Więc czemu jestem w takim miejscu? Jak śmiesz nazywać świat Kaiosinów takim miejscem? Od samego początku świat Kaiosinów był świętym miejscem, do którego nie mieli wstępu nawet bogowie i Kaio, nie mówiąc o ludziach. Czekaj, przecież ty byłeś martwy. Ożyłeś? Nie, nie mam takich umiejętności. Sam tego nie rozumiem, ale jakoś wróciłem do życia. Dziwne rzeczy się dzieją. Naprawdę? Więc czemu mnie tu sprowadziliście? Też bym chciał to wiedzieć. Czcigodny Kaiosinie, czemu sprowadziłeś tę ludzką istotę do świętego miejsca? Użyjmy miecza Z do pokonania Bu. Znając Gohana, z pewnością będzie w stanie go używać. Miecza Z? Czy ty się dobrze czujesz, czcigodny Kaiosinie? Nie ma możliwości, żeby jakiś człowiek mógł używać tego miecza. Nie tego legendarnego ostrza, którego tak wielu Kaiosinów nie było w stanie używać. Nie wspominając już o mnie. Kibito, byłeś martwy, więc nie wiesz, jak niesamowitą siłę posiada Gohan. Ale niezależnie od jego siły. Więc chodźmy się przekonać. Son Gohan, chodź z nami. Powierzanie miecza Z człowiekowi. Kaiosinie, o czym ty myślisz? Smaczny Trunks. Jak ci się wydaje, gdzie my jesteśmy? Gdzie poszli wujek i Piccolo? Goten, nie mówi się z pełną buzią. Niezły z ciebie wieśniak. Posiłki je się w spokoju i w ciszy. Przepraszam. Teraz już będziesz wiedział. Znalazłem was. Spory apetyt. Nie bać się. Co ty wyrabiasz? Może i powinniśmy najpierw zapytać, ale tu jest tyle żarcia, że nawet byś nie zauważył Sknera. Cholera, puść mnie. Ty, Goten. Zrób coś. Nie ma czasu na spokojne jedzenie. Trunks, powinieneś pamiętać o swoich manierach. Ty, durniu. To ty mówiłeś, żeby jeść w ciszy i spokoju, Trunks. Niepotrzebnie na ciebie liczyłem. Olbrzymia moc. Większa niż Son Goku, gdy być dziecko. Goten, zabierajmy się stąd. Tak. Czekać. Bierzemy go. Tak. Goten, zabierajmy się stąd. Nieźle, Goten. Hej wy, nigdzie się nie wybieracie. Tata. Wujek? Goku, obaj być pełni energii. Będą musieli za nas odwalić czarną robotę. Te dzieciaki mogą być niesamowite po scaleniu. To naprawdę ładne miejsce. Mieszkam w podobnych okolicach. Te ubrania są niegodne tego świętego miejsca. Dobrze na tobie leży, Gohan. Tak myślisz? Tutaj, Son Gohan. To ostrze to właśnie miecz Z. Proszę, wyciągnij go. Z tego co wiem, jeszcze nikomu się to nie udało. Wyciągnąć? O czymś takim były już chyba mity. Kłamiesz. Tata pokonany przez tego gościa? To nieprawda. Nieprawda. Mój brat nie żyje. Przestańcie beczeć. Nie ma na to czasu. Zamiast tego poświęćcie się treningowi, żeby ich pomścić, rozumiecie? Może jestem zbyt ostry, ale Babidi może w każdej chwili dowiedzieć się o tym miejscu. Natychmiast przyspieszmy trening. Zamierzasz użyć sali ducha i czasu? Nie. Może się używać jedynie 2 dni w ciągu całego życia, prawda? Być może będzie z niej pożytek później. W porządku. Znając tych dwóch, uda im się bardzo szybko opanować fuzję. Zaczynajmy. Piccolo, lepiej też się dobrze przypatrz. Trunks, Goten, trzymajcie się. Skończcie się już mazgaić. To wy macie pokonać Majina Buu. Trunks i Goten właśnie mają rozpocząć naukę fuzji. Gohan właśnie zamierza wyciągnąć legendarny miecz Z. Czy będzie to ostateczna broń, która pokona Majina Buu? Hej, to ja, Goku. Gohan, nieźle ci się udało wydostać z takich tarapatów. Gohan, używając tego legendarnego miecza świata Kaiosinów, musisz pokonać Majina Buu. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Chwila próby. Zdobyć legendarną siłę. Legendarny miecz? Pewnie jest niesamowicie ostry. To trochę straszne.